Plus plus plus, za którą ty zapłacisz 949 zł i 5 groszy. RRSO 0%. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 19 grudnia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Ósma minęła, serwis Justyna Mączka i Krzysztof Zyblewski. To pierwszy w historii wypadek z udziałem myśliwca MiG-29 w polskich barwach. Wieczorem maszyna rozbiła się na Mazowszu. Przedstawiciele osób niepełnosprawnych proszą o przywrócenie głosowania korespondencyjnego. PiS nie wyklucza zmian w swoim projekcie. Nie jest jeszcze przesądzone, że Komisja Europejska jutro uruchomi wobec Polski artykuł 7 unijnego traktatu. Nie wiadomo na razie, dlaczego doszło do wypadku wojskowego myśliwca w okolicach Mińska Mazowieckiego. Wczoraj po południu na ziemię runął MiG-29. Pilot zdążył się katapultować. Ranny trafił do szpitala. Wiadomo, że maszyna jest zniszczona, ale w jakim stopniu to na razie jeszcze trudno ocenić, mówił wieczorem wiceszef MON-u Bartosz Kownacki. Jestem specjalistą, ale na pewno duża część tego wraku to jest pełna całość. Nie tylko ja miałem trudności w tym, żeby zobaczyć cokolwiek. Tym bardziej biegli specjaliści czy prokuratorzy, którzy muszą naprawdę bardzo wnikliwie przebadać takie zdarzenie, którzy rozpoczynają czynności właśnie zabezpieczając miejsce zdarzenia, robiąc odpowiednie filmy, materiał poglądowy. Później poszerzając to badanie już pewnie w godzinach porannych. 28-letni pilot odbywał lot szkoleniowy. Do wypadku doszło, gdy samolot podchodził do lądowania. Wtedy zniknął z radarów. Rozbitą maszynę odnaleziono w lesie około 2 kilometrów na południe od miejscowości Marysin. Wojsko zapewnia, że 28-letni pilot miał duże doświadczenie za sterami MiGa. Loty tych maszyn zostały zawieszone do odwołania. W polskiej armii są od 28 lat. Baza w Mińsku Mazowieckim była do wczoraj wyposażona w 16 myśliwców, które niedawno przeszły modernizację elektroniki. O przywrócenie głosowania korespondencyjnego apelowały na posiedzeniu senackich komisji osoby niepełnosprawne. PiS w swoim projekcie taką możliwość zlikwidował. Wczoraj senatorowie negatywnie zaopiniowali poprawki PO, między innymi o przywrócenie głosowania korespondencyjnego, ale jak mówią niektórzy politycy PiS-u, część zapisów może zostać zmieniona. A dziś w Senacie drugie czytanie ustaw zmieniających prawo wyborcze. Karol Surówka. Podczas posiedzenia komisji poseł sprawozdawca Łukasz Schreiber z Prawa i Sprawiedliwości zapowiedział jedną większą zmianę w projekcie PiS-u, czyli wycofanie się z zamiaru usunięcia głosowania korespondencyjnego dla niepełnosprawnych. Chciała tego opozycja czy środowiska walczące o prawa niepełnosprawnych. Analizujemy to rozwiązanie i przygotowujemy, by dać taką możliwość. Senatorowie zarekomendowali wczoraj przyjęcie między innymi dwukadencyjności wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, czy zmiany w sposobie wybierania członków Państwowej Komisji Wyborczej. O odrzucenie tych projektów w całości wnioskowała opozycja. Wicemarszałek Senatu Bogdan Borusewicz z Platformy Obywatelskiej przekonywał, że to upolitycznianie Państwowej Komisji Wyborczej. Upolitycznia się komisarzy wyborczych, którzy będą kroili okręgi na nowo. Ustawy wrócą do Sejmu prawdopodobnie już w nowym roku. Karol Surówka, Polskie Radio. Dziś o kodeksie wyborczym z prezydentem ma rozmawiać przewodniczący PKW Wojciech Hermeliński. Ma do zmian wiele zastrzeżeń. Komisja Europejska przygotowała 3 scenariusze działań wobec Polski. Ostatecznej decyzji, co zrobi, jeszcze nie podjęła. Z nieoficjalnych informacji Polskiego Radia wynika, że nie jest przesądzone, iż jutro uruchomiony zostanie artykuł 7 unijnego traktatu. Beata Płomecka. Uruchomienie artykułu 7 unijnego traktatu, czyli wysłanie wniosku do krajów członkowskich stwierdzającego zagrożenie dla praworządności w Polsce, to jedna z możliwych decyzji. Ale jak ustaliło Polskie Radio, komisarze dopuszczają też jeszcze możliwość wysłania do Warszawy kolejnych rekomendacji w ramach procedury praworządności. Rekomendacje nieco obniżyłyby temperaturę sporu, mówią unijni urzędnicy w rozmowie z Polskim Radiem. Jeden z nich powiedział, że wszystko wyjaśni się w najbliższych kilkunastu godzinach i nie wykluczył, że może dojść do rozmowy na linii Warszawa-Bruksela. W ostatnim scenariuszu jest decyzja o wysłaniu pozwu do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości za ustawę o sądach powszechnych, ale to nie jest nowa informacja. Polskie Radio informowało kilka tygodni temu, że komisja ma przygotowany pozew i kwestią czasu jest jego skierowanie do Trybunału. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Mija rok od zamachu terrorystycznego na świątecznym jarmarku w centrum Berlina. W ataku zginęło 12 osób, a około 50 zostało rannych. Tunezyjczyk Anis Amri porwał stojącą na parkingu ciężarówkę, zabił polskiego kierowcę i wjechał tirem w ludzi. Dziś w tym samym miejscu ponownie jest świąteczny jarmark. Jest tam także miejsce pamięci o ofiarach zamachu, które każdego dnia odwiedzają dziesiątki osób. To naprawdę przykre, że kiedy jesteś tutaj, rozmawiasz, jesz czy pijesz, nagle zdarza się coś tak niewyobrażalnego. To nie może zdarzyć się ponownie. Nie pozwolę dać się ograniczyć terrorystom. Musimy żyć dalej, tak jak było wcześniej. Świat jest podły. To, co się wydarzyło, było okropne. Szkoda tych ludzi, którzy tu zginęli. Nie możemy teraz bać się terrorystów. Powinniśmy spokojnie spędzić kolejne Boże Narodzenie. To, co się tutaj stało, było straszne. Cały czas myśli się o tym, zwłaszcza będąc tu. To było bardzo złe i bardzo źli są ludzie, którzy tak postępują. Dziś w miejscu ataku odsłonięty zostanie pomnik poświęcony ofiarom tragicznych wydarzeń sprzed roku. Kończymy serwis Trójki. Skrót wiadomości o 8.30. Zapraszamy na sport. Sponsorami audycji są PKN Orlen, Lotto, Tauron. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Pyeongchang 2018. Krzysztof Łoniewski. Miała być wygrana na koniec roku, miał być powrót na pozycję lidera, a tu Klops. Górnik w ostatnim tegorocznym spotkaniu w Lotto Ekstraklasie przegrał z ciągnącą się w ogonie ligowej tabeli Krakowią i to aż 0-4. Napastnik pasów Krzysztof Piątek oczywiście w dobrym nastroju. Wiedzieliśmy, po co tu przyjeżdżamy i mieliśmy na to dobrą taktykę. Wiedzieliśmy, jak Górnik gra i jakie ma słabości. W 100% je wykorzystaliśmy, bo wiadomo, gdzieś tam te wcześniejsze mecze nam szczęścia brakowało, ale fajnie, że wygraliśmy tak okazale, bo będziemy mieli lepszą zimę. Górnik kończy rok na pozycji trzeciej, przed nim Lech i Legia, Krakowia na miejscu 12. W Anglii tonie Swansea. W ostatnim meczu kolejki ekipa z Walii przegrała na Goodison Park z Evertonem 1-3 i ciągle jest czerwoną latarnią w Premier League. Mocną pozycję w The Toffees ma z kolei Wayne Rooney. Najpierw karnego zmarnował, ale niezrażony podszedł do kolejnego i tym razem pokonał Łukasza Fabiańskiego. W lepszym humorze jest Łukasz Piszczek. Już trenuje z Borussią Dortmund po poważnej kontuzji kolana, ale w środowym meczu z Bayernem w Pucharze Niemiec jeszcze na pewno nie wystąpi. Od pierwszej minuty powinien za to hasać Pierre-Emerick Aubameyang. Sporo mówiło się, że jego dni w Dortmundzie są policzone, bo bywał niesforny, spóźniał się na treningi i ewidentnie chciał zmienić otoczenie. Tymczasem, jak informuje m.in. dobrze zorientowany magazyn Kicker, Gabończyk miał bez rozgłosu przedłużyć kontrakt z Borussią. W siatkarskiej plus lidze BBTS Bielsko-Biała grał z Wartą Zawiercie i przegrał 2-3. Środkowy gospodarzy Mariusz Gaca chyba wie dlaczego. Był to dosyć dziwny mecz. W pierwszym secie mieliśmy przewagę, potem nas goście doszli, no ale udało się nam go wygrać, a drugi set znowu my goniliśmy i mogliśmy wyjść na 2-0 i może by wtedy goście się podłamali, a tak złapali wiatr w żagle. Kończymy żużlem i zmianą w kalendarzu drużynowego Pucharu Świata. Kibice czarnego sportu przyzwyczaili się, że nasi ludzie z reguły wygrywają w lipcu. Tym razem finał zaplanowano na pierwszy tydzień czerwca, a kolejny serwis sportowy na 5 minut po 9. Sponsorami audycji byli PKN Orlen, Lotto, Tauron. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Pyeongchang 2018. Polska w chłodnej masie powietrza pochodzenia arktycznego. Dziś pochmurno z większymi przejaśnieniami. Miejscami, zwłaszcza na północnym wschodzie i na krańcach zachodnich, będzie padał śnieg. Wiatr słaby, zachodni, ciśnienie rośnie. Temperatura od minus 2 stopni w Suwałkach, minus 1 stopień w Warszawie, w Łodzi, w Katowicach, w Krakowie, w Rzeszowie, w Lublinie, w Toruniu, Olsztynie i Augustowie, 0 w Trójmieście, Pile, Poznaniu, Opolu, we Wrocławiu i w Szklarskiej Porębie, najcieplej w Szczecinie, plus 1 stopień. Dobrze, że jesteś, bo jest sprawa biegowa. Biegowa. Z pewnym szacunkiem, ale zawieście akcję biegam, bo lubię, bo niestety przy drogach, niestety nie w lesie, a przy drogach widzę cały czas osoby biegające. Chwała nie za to, że się ruszają, ale biegacz przecież 3 razy więcej oddycha niż przeciętny człowiek, więc on 3 razy więcej tego śmieca oddycha i sam siebie niszczy. W 100% się zgadzam. Kiedyś robiliśmy nawet odcinek Biegam, bo lubię na ten temat, żeby nie biegać przy ruchliwych ulicach, bo to jest kompletna pomyłka. To kompletnie bez sensu. A Biegam, bo lubię? Zabierz, bo lubię. Na troszkę. Na chwilę wracamy w styczniu. Oczywiście, że tak. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wojtechu, a dlaczego ty masz taki szeroki uśmiech? Bo zaszalałem z prezentami. A dlaczego wciąż masz taki pełny portfel? Bo nie płacę przed świętami. Zaszalej z prezentami, nie płać przed świętami. Teraz w Saturnie raty z odroczonym terminem spłaty aż do 3 miesięcy. I smartfon Samsung Galaxy J7 2017 za 1199 zł. RRSO na dzień 5 grudnia 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Saturn. Technologia tak ma. Barszcz i uszka. Choinka i prezenty. Mikołaj i elfy. Zdrabka i gra lotto. Zdrabka i gra lotto? Tak, w loterii świątecznej Lotto kupujesz parę. Zdrabkę i dowolną grę lotto. Od razu sprawdzasz, czy wygrałeś jedną z 500 kart o wartości 500 zł. Zarejestruj kod na stronie loterii i weź udział w losowaniach nagród. 5, 50, a nawet 100 tysięcy złotych. A zdrabka i Eurojackpot to 3 razy więcej szans w losowaniach. Czyli loteria świąteczna i wysokie wygrane. Tak, bo szczęście chodzi parami. Loteria świąteczna. Graj w punktach Lotto. Ej, patrzcie! Mikołaj! Hej, dokąd to Mikołaju? Do Media Expert! Do wszystkiego najtańszego!

To chyba chodzi o dostęp do ucha prezesa. No właśnie. A nie bycie uchem prezesa. No to, dobrze, to koryguję. Który często ma dostęp do ucha prezesa? Tak, rzeczywiście. Premier Mateusz Morawiecki ma w kancelarii nowych ministrów. Szefem kancelarii został Michał Dworczyk. Do wczoraj jeden z wiceministrów obrony narodowej. Szefem gabinetu politycznego jest teraz poseł Marek Suski, a rzeczniczką rządu została pani poseł Joanna Kopcińska. Coś pana zaskoczyło? Może wszystko w tych nominacjach? No, skłamałbym, gdybym powiedział, że mnie zaskoczyło, bo wiedziałem o tych decyzjach nieco wcześniej. Wydaje mi się, że bardzo logiczny wybór. A, czyli dobrze mówię. Z tym uchem. Dobry wybór, logiczny. Marek Suski to jest świetny organizator, bardzo pracowity, bardzo doświadczony poseł. Od 2001 roku, od pierwszego klubu parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość, od pierwszego startu w wyborach parlamentarnych zasiada w parlamencie. Znam go od tamtego czasu. Znam go również z bliskiej współpracy w Radomiu. Zbudował tam potęgę Prawa i Sprawiedliwości, generalnie prawicy. Wygrywa wszystkie możliwe wybory. A czy premier Morawiecki go zna? Zna go. Od Ale nie dwóch tak lat dobrze blisko jak pan. Współpracują. Blisko współpracują? Tak, oczywiście. Proszę zobaczyć, wakacje premier Morawiecki odwiedził Marka Suskiego pod Grójcem w sadzie. Tam kosztowali jabłka i sobie gaworzyli, były kamery. Ale to była ta współpraca, gaworzenie przy Nie, jabłkach, to był dowód pani marszałku. Na to, że łączyły ich już wtedy ciepłe relacje. Znają się od dwóch lat i blisko współpracują. Trzeba pamiętać, że Marek Suski był przez ostatnie dwa lata, poza licznymi innymi funkcjami w Sejmie, był w komisji Ambergold, szefową Komisji Skarbu i Energetyki, ale był również wiceszefem klubu parlamentarnego i odpowiadał w klubie parlamentarnym za cały proces legislacyjny. No ale trudno go nazwać człowiekiem Mateusza Morawieckiego. To nie jest człowiek Prawa i Sprawiedliwości, człowiek Jarosława Kaczyńskiego. Ja nie wiem, czy w ogóle pan premier Morawiecki ma swoich ludzi, bo w partii jest od niedawna, natomiast no, Marek ma Suski... ma swoich współpracowników w resortach, na których, pewno, tak, w ale których był na to czele. Prawda, ale Marek Suski na pewno mu się bardzo przyda, bo jak nikt inny zna klub parlamentarny, zna posłów, był przez wiele lat rzecznikiem dyscypliny, a teraz właśnie przez dwa lata wiceszefem klubu odpowiedzialnym za cały proces legislacyjny i powtarzam, jest świetnym organizatorem, ma też bardzo twardy charakter w takim pozytywnym tego słowa znaczeniu, o czym świadczy kadencja 97-2001, kiedy w Radomiu walczył, można powiedzieć, na śmierć i życie, czasem nawet dosłownie z politykami no, związanymi z mafią. I ja go bardzo za tamten czas w szczególności szanuję. To była laudacja Marka Suskiego, a pozostałe nominacje? Michał Dworczyk, jeden z najciekawszych polityków młodego pokolenia w Prawie i Sprawiedliwości, też świetny organizator, znam go od lat jeszcze z działalności. A jeśli chodzi o znajomość z Mateuszem Morawieckim, to chyba panowie się znają. Tak? Znają się panowie, tak, owszem, znają się. Myślę, że też bardzo dobra kandydatura i pani poseł Kopcińska, posłanka też doświadczona, członkini komisji Ambergold, występowała często w mediach w związku z tą funkcją, bardzo ładnie się wypowiada, elokwentna, dobra prezencja, co w przypadku rzecznika też nie jest bez znaczenia. Taka ciepła osoba, więc z całą pewnością w otoczeniu pana premiera Morawieckiego bardzo, bardzo się przyda. A pan Bochenek był zimny? Nie, dlaczego? To ciepła osoba, pani poseł Kopcińska. Jako osoba, jako polityk, jako człowiek. Ciepła również w takim sensie medialnym. Myślę, że panu premierowi Morawieckiemu taki rzecznik bardzo się przyda. A dlaczego pani minister Witek została odwołana, a minister Kępa została w kancelarii premiera? Czy to wynika z ustaleń koalicyjnych? Musi się zgadzać liczba ministrów, którzy są rekomendowani przez poszczególne ugrupowania? Częściowo tak. Rzeczywiście zostało podpisane aneks do umowy koalicyjnej między partiami Prawo i Sprawiedliwość, Porozumienie oraz Solidarna Polska. W ramach tego aneksu Solidarna Polska ma dwóch członków Rady Ministrów, więc jednym z nich będzie po rekonstrukcji styczniowej pan minister Zbigniew Ziobro, przewodniczący partii Solidarna Polska, a drugim członkiem Rady Ministrów będzie pani minister Beata Kampa. A czy te nominacje wczorajsze to jest prognoza kolejnych zmian, tych już takich głębszych, poważniejszych, które są przewidziane na styczeń? Nie, te nominacje, tak jak pani powiedziała, są głębsze, rekonstrukcja w resortach, w ministerstwach jest przewidziana już na styczeń po trzech króli. chociaż teraz się mówi 6 czasem króli. Natomiast pan premier chciał nieco szybciej zmienić swoje najbliższe otoczenie. Ma do tego prawo szef kancelarii prezesa Rady Ministrów oraz dyrektor gabinetu, rzecznik. To jest takie najbliższe otoczenie w budynku przy Aleje Chujezdowskich i tej rekonstrukcji, tej małej rekonstrukcji chciał dokonać jeszcze przed świętami. Ale jaki będzie? Bo podejrzewam, znając pana premiera też osobiście, że on święta i na tę przerwę świąteczno-noworoczną spędzi ciężko pracując. A jaki będzie klucz tych kolejnych zmian? Merytoryczny z całą pewnością. To nie jest nigdy tak, że premier buduje jakiś rząd autorski, bo musi konsultować się ze swoim zapleczem parlamentarnym, przede wszystkim z liderami. Czyli merytoryczno-polityczny. Merytoryczno-polityczny. Natomiast pan premier Morawiecki oczywiście zna wszystkich ministrów dotąd pracujących w rządzie, bo w nim też był bardzo ważną postacią przez 2 lata. No właśnie, bo to jest troszkę nie do końca zrozumiałe, że te zmiany w przypadku premiera, który był wicepremierem i znał ministrów, o których chodzi od 2 lat, trzeba czekać aż do stycznia, czyli tak, kolejne tygodnie. Tak wynikało z kalendarza. Chcieliśmy tę zmianę przeprowadzić jeszcze w grudniu. Trzeba było to zrobić dość szybko ze względu na szczyt, ubiegłotygodniowy szczyt w Brukseli. A z drugiej strony pan premier też spojrzy na skład Rady Ministrów z nieco innej perspektywy, bo będąc premierem oczywiście ma nieco inną perspektywę niż będąc czyli spojrzy i może się okazać, że Witold Waszczykowski jest jednym z najlepszych ministrów, tak? Myślę, że podjął już większość decyzji personalnych. Być może jeszcze 1-2 konsultuje. Tak sądzę, ale to jest tylko moja intuicja. Dymisja ministra spraw zagranicznych jest przesądzona? Nie chcę mówić o żadnych personaliach. Ale ja nie pytałam. Nie mam do tego upoważnienia. Nie pytałam, kto będzie następcą, tylko pytałam o stanowisko ministra spraw zagranicznych. Nie, ale mówiąc, że jakiś w jakimś resorcie dojdzie do zmiany, przesądzam też sprawy personalne. Dobrze, czy resort odejdzie. Działa dobrze? Myślę, że generalnie rząd działa dobrze. W każdym resorcie można pewne rzeczy poprawić. Natomiast ja Co trzeba poprawić w resorcie spraw zagranicznych? Nie chcę oceniać moich kolegów, ministrów. Tutaj medialnie było kilka spotkań koalicyjnych, wewnętrznych, których dokonywaliśmy takie oceny. Natomiast w mediach staramy się być wobec siebie solidarni i ja zawsze będę moich kolegów z rządu bronić, bo wiem, że wykonują bardzo ciężką pracę, bardzo stresującą i zawsze mogą liczyć na modelu. Pan nie aspirował do roli szefa MSZ-u? Nie, absolutnie. I do w ogóle innej roli niż ta, którą pan sprawuje. Pan przy okazji tych to jest zmian. Bardzo zaszczytna rola, bardzo zaszczytna rola i jestem szczęśliwy z miejsca, w którym mogę pracować. Mówił pan niedawno, że zmiany będą dotyczyły kluczowych resortów. A które to są resorty kluczowe? Czy to jest takie oczywiste? No na pewno kluczowe jest Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Wydaje mi się, że MSWiA, ale wydaje się, że tutaj nie będzie zmian. Mogę powiedzieć o 2 resortach, co których nie będzie żadnej jakby niespodzianki, że dojdzie tam do zmian, bo no to proszę nie mówić, bo to wiadomo. Bo ministrem był tam obecny premier, czyli Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Rozwoju. To są bardzo ważne resorty, kluczowe właśnie. Ministerstwo Finansów zawsze takim jest. Ministerstwo Rozwoju to jest tak zwany super resort, który powstał w wyniku połączenia dawnego Ministerstwa Gospodarki i Rozwoju Regionalnego. I tutaj siłą rzeczy dojdzie do zmian personalnych, bo pan premier Morawiecki już zapowiedział, że nie będzie pełnić po rekonstrukcji styczniowej funkcji ministrów w tych resortach. A obrona narodowa jest kluczowa? Tak, ale powtarzam, ja nie chcę w tej chwili przesądzać, w jakich resortach, w jakich ministerstwach dojdzie do zmian. Wydaje mi się, że prywatnie rozumiem. Mogę powiedzieć, pan, że pan minister Macierewicz ma bardzo mocną pozycję polityczną. Mimo wczesnej pory jest pan czujny. W związku z tym zapytam, czy niepełnosprawni będą mogli głosować korespondencyjnie? Niepełnosprawni, jak wszyscy obywatele, będą mogli głosować. Korespondencyjnie. Mają taką możliwość poprzez głosowanie przez pełnomocników. Tutaj trzeba wyważyć 2 racje. Z jednej strony należy maksymalnie ułatwić możliwość głosowania niepełnosprawnym, w ogóle wszystkim grupom niepełnosprawnym w szczególności, a z drugiej strony... Ja pytam o państwa poprawkę, to państwo zaproponowali. Wiemy z doświadczeń w innych krajach, że głosowanie korespondencyjne stwarza możliwości zafałszowania wyniku wyborów. Dlatego wiele krajów, na przykład Francja 60 lat temu, Belgia, wycofały się z głosowania korespondencyjnego. Panie marszałku, państwo zaproponowali jako Porozumienie poprawkę, która by właśnie umożliwiała głosowanie korespondencyjne tylko niepełnosprawnym, a nie wszystkim, którzy do tej pory z tego przywileju korzystali, czy też ułatwienia. Wczoraj obradowała komisję w tej sprawie. Były zgłoszone poprawki rzeczywiście. Dzisiaj rozpoczynamy obrady Senatu o godzinie 11, natomiast debatę nad tym punktem i w związku z tym decyzję w tej sprawie będziemy podejmować najwcześniej jutro. Jutro będzie, dzisiaj właśnie, dzisiaj będzie spotkanie szefa PKW z prezydentem, a jutro z marszałkiem Karczewskim. Tak. Czy od konkluzji tych spotkań zależy też ostateczny kształt tego, co państwo uchwalą w Senacie? Między innymi tak. To będą ważne spotkania. Czyli głos pana sędziego Hermelińskiego jest tu bardzo istotny, mimo że wygłaszany wielokrotnie i jakoś tak do tej pory chyba pomijany? Nie wiem, czy pomijany. Ja nie mogę zagwarantować, że wszystkie uwagi pana prezesa zostaną wzięte pod uwagę. Natomiast fakt, że do tego spotkania dochodzi, do tych spotkań zarówno z prezydentem, jak i z marszałkiem Sejmu, pokazuje, że liczymy się z opinią szefa PKW. A proszę mi powiedzieć właściwie, co te zmiany mają ułatwić, jak bardzo mają wyborcom ułatwić dostęp do właśnie tej części demokracji, bo zdaje się, że ja tu gdzieś mam zapisane, jak się nazywa ta ustawa, bo ona się nazywa właśnie o zwiększeniu udziału obywateli w procesie podejmowania decyzji. W którym miejscu to jest? Mają zwiększyć zaufanie obywateli do tego procesu, bo wiemy, że w przeszłości, szczególnie w przypadku wyborów samorządowych, dochodziło do bardzo wielu nieprawidłowości, które sprawiały, że to wskazują wyniki badań opinii publicznej. Zwiększenie udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych, tak się nazywają te zmiany. Tak, tu już jak sądzę, chodzi nie tylko o sam proces wyboru, ale później sprawowania władzy w samorządzie. Chodzi o zwiększenie kompetencji radnych i obywateli przy kontroli władz samorządowych. Ona jest dzisiaj bardzo często iluzoryczna. Burmistrzowie, wójtowie sprawujący władzę w poszczególnych gminach w momencie, kiedy opanowują lokalne media, są tak naprawdę często poza kontrolą i każdy parlamentarzysta, który spotyka się w swoim okręgu z wyborcami, spotyka się z tego rodzaju postulatami. Żeby musimy kończyć, więc proszę o krótki, dosłownie jednozdaniowy komentarz na temat wczorajszej decyzji Sądu Okręgowego, który, przepraszam, uchylił decyzję prokuratury o umorzeniu śledztwa w sprawie głosowania budżetu w sali kolumnowej i polecił raz jeszcze śledczym zbadanie, czy posłowie PiSu nie składali fałszywych zeznań. Mimo krytycznej oceny aktywności pana, politycznej aktywności pana sędziego Tulei, przyjmuje tę decyzję oczywiście do wiadomości. Prokuratora ponownie zajmie się tą sprawą i będziemy czekać w tej chwili na kolejne działania prokuratury. Dziękuję, dziękuję bardzo. Wicemarszałek Senatu Adam Bielan. Dziękuję Porozumienie. Bardzo. Prawo i Sprawiedliwość też. Dziękuję. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Kupując iPhone 8 Plus 64 GB za 3799 zł, oszczędzasz 180 zł. Więcej okazji w nowej gazetce i na Mediamarkt.pl. Teraz wszystkie nasze sklepy stacjonarne czynne aż do 22. Mediamarkt. Precz z nudą. Choinka już błyszczy. Święta są o połowę lepsze, kiedy się nimi dzielisz. Dlatego w Lidlu też się dzielimy radością ze świątecznie niskich cen. Już teraz w Lidlu szynka z karczmy Peacock 32% taniej, 16,90 za kilogram. Oraz Coca-Cola 2 litry, 3,30 za butelkę przy zakupie dwóch butelek. Druga butelka 50% taniej. Lidl, dzielmy się radością na święta. Nagrody sportowe Polskiego Radia imienia Bohdana Tomaszewskiego. Już dzisiaj dowiemy się, która spośród 10 największych gwiazd polskiego sportu otrzymała nagrodę słuchaczy na najlepszego sportowca 2017 roku. Szczegóły dotyczące plebiscytu na stronie sportpolskieradio.pl. Partnerem głównym plebiscytu Nagrody Sportowe Polskiego Radia jest PKN Orlen. Partnerem strategicznym plebiscytu Nagrody Sportowe Polskiego Radia jest Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. W sklepach euro i na euro.com.pl. Hity prezentowe 2017. Na przykład Smart TV Samsung 43 cale za 1799 zł. Lokówka Babyliss za 259 zł. Smartfon Xiaomi Redmi 4A Dual SIM za 499 zł. Uwaga! Darmowy transport w sklepach euro i na euro.com.pl. Ruszyła spektakularna wyprzedaż Lexusa. Teraz unikalny komfort i bezkompromisowe bezpieczeństwo są na wyciągnięcie ręki. Spiesz się do salonów Lexusa, bo SUV-y z ultranowoczesnym napędem 4x4 i 4 są dostępne już od 159 900 zł. Odwiedź najbliższy salon Lexusa lub sprawdź na www.lexus-polska.pl. Lexus. Welcome to the future. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8:30. Krzysztof Zyblewski. Komisja Badania Wypadków Lotniczych ustali, co było przyczyną wypadku wojskowego MiG-29 koło Mińska Mazowieckiego. Myśliwiec rozbił się w lesie, podchodząc do lądowania. Pilot katapultował się. 28-latek trafił do szpitala wojskowego w Warszawie. Pilot, najważniejsze dla nas jest w tej chwili, że jest w stanie dobrym, mimo życie, nie zagraża niebezpieczeństwo. Mówi dowódca 23. Bazy Lotnictwa Taktycznego, pułkownik Piotr Iweszko. MON zdecydował o zawieszeniu lotów MiG-29 do odwołania. Senatorowie zajmą się ustawami zmieniającymi prawo wyborcze na końcu rozpoczynającego się posiedzenia, prawdopodobnie w czwartek. Tak zdecydował marszałek Senatu Stanisław Karczewski. Przyjęcie nowelizacji autorstwa Prawa i Sprawiedliwości rekomendują 3 senackie komisje. Te zmiany w ordynacji wyborczej będą tematem spotkania prezydenta z szefem Państwowej Komisji Wyborczej. Andrzej Duda będzie rozmawiał z Wojciechem Hermelińskim po południu. Rok temu w Berlinie rozpędzona ciężarówka wjechała w jeden z najpopularniejszych jarmarków świątecznych w niemieckiej stolicy. Zginęło 12 osób, w tym polski kierowca porwanej przez terrorystę ciężarówki Łukasz Urban. Rannych zostało około 50 osób. Za półtorej godziny rozpoczną się uroczystości upamiętniające ofiary zamachu terrorystycznego. Pełny serwis Trójki o 9:00, a teraz ekonomia. Na program zaprasza sponsor Union Investment, Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych. Ekonomia w Trójce. Elżbieta Szczerbak. Chińczycy chcą przejąć największego producenta koncentratu jabłkowego w Polsce. Porozumienie w sprawie sprzedaży firmy Apple zostało już zawarte, pisze chiński National Business Daily. Zakup polskiego podmiotu to pierwsza zagraniczna inwestycja chińskiej firmy. Powstanie pierwszy polski minisatelita w ramach Krajowego Programu Kosmicznego, który ma zwiększyć bezpieczeństwo kraju, poinformował wiceprezes Polskiej Agencji Kosmicznej, pułkownik Piotr Suszyński. W pierwszym kwartale 2018 roku program zostanie przedłożony premierowi. Jego budżet to ponad 1 400 000 000 zł. Główny Urząd Statystyczny poda dziś informacje na temat produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej w listopadzie. Łukasz Bugaj z domu maklerskiego BOŚ spodziewa się, że ukształtują się dane na nieco niższym poziomie niż w październiku. W październiku produkcja przemysłowa wzrosła w tempie dwucyfrowym, więc teraz powinniśmy spaść do tempa jednocyfrowego. Nieco niższa może być również sprzedaż detaliczna. To wynika raczej z efektów bazy, aczkolwiek to cały czas będzie zadowalające tempo wzrostu, będzie sygnalizowało dobrą koniunkturę. Dane GUS-u o produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej poznamy o 14:00. Na rozpoczynającym się dziś posiedzeniu Senat zajmie się specustawą dotyczącą zwalczania ASF. Regulację przyjął w ubiegłym tygodniu Sejm. Jej autorem jest resort rolnictwa i rozwoju wsi, który proponuje m.in. budowę zapory wzdłuż wschodniej granicy Polski, skąd migrują zwierzęta, i odstrzał dzików na obszarach chronionych. Ustawa wprowadza także zachęty dla myśliwych do częstszych polowań, mówi podsekretarz stanu Rafał Romanowski. Polscy myśliwi od momentu wejścia w życie tej ustawy będą mogli korzystać z urlopu tak zwanego okolicznościowego na realizację odstrzału sanitarnego, oczywiście po wcześnim uzgodnieniem takiego urlopu ze swoim pracodawcą czy też przełożonym. Roczny wymiar takiego urlopu będzie to 6 dni. Ten urlop będzie oczywiście urlopem płatnym. Dotychczas potwierdzono w Polsce 748 przypadków wirusa ASF u dzików w 4 województwach. Występowanie choroby oznacza bariery handlowe dla producentów i zakładów przetwórczych z kraju objętego chorobą. Tegoroczna pogoda nie sprzyja hodowli karpi. Są one mniejsze niż zazwyczaj, a to oznacza, że ich produkcja także będzie mniejsza. Hodowcy ryb alarmują, że tuż przed Wigilią karpi może zabraknąć. Będą też droższe. Więcej na ten temat w Informatorze Ekonomicznym o 9:30, a także na naszej stronie gospodarkapolskieradio.pl. Na program zaprosił sponsor Union Investment, Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych. To będzie pochmurny dzień, ale z rozpogodzeniami. Śnieg popada zwłaszcza na północnym wschodzie, a także na krańcach zachodnich. -2 stopnie w Suwałkach, -1 w Warszawie, Łodzi, Katowicach, Tarnowie, Przemyślu, Zamościu, Łomży, Grudziądzu i w Olsztynie. 0 w Trójmieście, Pile, Gorzowie, Legnicy i we Wrocławiu, a najcieplej +1 w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Trójka. Jesteśmy połączeni. Przepraszam, jeśli mogę coś doradzić, to najlepsze świąteczne prezenty kupuje się w Zurichu. W mieście niemal na każdym kroku świąteczne jarmarki, a na straganach szwarc, mydło i powidło, czyli to, co do świąt potrzebne. No może trochę śniegu by się przydało. No ale może do jutra trochę spadnie. A wtedy w kompletnych okolicznościach przyrody opowiem Państwu o atrakcjach Zurichu. W porannym i w popołudniowym zapraszamy do Trójki i w audycji do południa. Zapraszam, Ernest Zozu. A tam jakie bombki fajne. Na relację zaprasza partner akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Zurychu. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Tytus w Mediamarkt. Cześć, cześć, cześć. Ostatnio pytacie najczęściej, co będzie najlepszym prezentem. Dron, konsola czy deskolorka elektryczna? Ja bym wybrał deskorolkę. A ja drona. No nie wiem, czy pomogliśmy wam rozwiązać ten dylemat. Ja drona. Teraz w Mediamarkt. 55-calowy telewizor Sony 4K Ultra HD Android TV za jedyne 4499 zł. Teraz wszystkie nasze sklepy stacjonarne czynne aż do 22. Mediamarkt, precz z nudą! Szanowni Państwo, co zrobić, aby pieniądze zarabiały na siebie? Wystarczy otworzyć konto lokacyjne w Alior Banku, oprocentowane aż 2,5% w skali roku przez 4 miesiące. Nie trzeba posiadać rachunku osobistego. Oferta obejmuje nowe środki nawet do 100 tysięcy złotych. Po 2,5% na koncie lokacyjnym zapraszamy do placówek i na www.aliorbank.pl. Alior Bank. Wyższa kultura. Bank nowości. Szczegóły w regulaminie promocji i tabeli oprocentowania. Ej, patrzcie! Mikołaj! Hej, dokąd to Mikołaju? Do Media Expert! Do wszystkiego najtańszego! Wszystkiego najtańszego! Uwaga, z ostatniej chwili, ta informacja nie może czekać. Zaczęło się. Trwa wyprzedaż 2017 w salonach Toyoty. Czy spodziewaliśmy się aż takiego zainteresowania? Oczywiście. Wszyscy są ciekawi, jakie w tym roku oferty przygotowała ta słynąca z niezawodności marka. Ale pamiętaj, największy wybór samochodów jest jak zawsze na początku wyprzedaży, dlatego nie zwlekaj. Trzeba tam być i to jak najszybciej. Szczegóły w salonach Toyoty. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 22,5 minuty dziewiąta. Piosenka dnia. You're Yours? Taka nasza piosenka dnia właśnie dziś. Za 19 minut 9. Rozkład jazdy muzyczny, gdyby państwo czekali, to jeszcze 3 minuty i 19 sekund. 17 sekund. A fist, listen to this, oh. To brzmi na stadionie, tak sobie wyobrażam. Którym? Którymkolwiek bądź, ale w Polsce, żeby to było. W Otwocku? To no. Chyba nie ma stadionu. Ma, a jak jest? Nie, no na pewno jest boisko jakieś. Na pewno jest. Nie, no jest stadion. Jest. Na pewno jest, na pewno. Muzyczny rozkład jazdy. Krystian Hanke. Nasza stała słuchaczka, pani Beata z Otwocka od razu powinna zareagować. Jest oczywiście duża presja, żeby przyjechali do Polski, ale nic jeszcze potwierdzonego. O, proszę, tak wygląda. Nie ma. Znalazłem się. No tak, no troszkę cię prowokuje. A my mamy za to, i to już są pewne sprawy, pierwsze ogłoszenie na temat nowej edycji OFF Festiwalu. W sierpniu w Katowicach zagrają między innymi oni. Popularna i lubiana grupa Grizzly Bear, ale także Clap Your Hands, Say Yeah z albumem Some Loud Thunder, John Mouse i Marlon Williams. OFF Festival w tym roku, znaczy w przyszłym roku, od 3 do 5 sierpnia, tradycyjnie w Dolinie Trzech Stawów w Katowicach. Bieber. Brzmią jak Kanadyjczycy, prawda? Tak. No właśnie. W sprzedaży są już karnety na OFF. Ze wschodu. W niższej cenie, która obowiązuje do 18 lutego, lub do wyczerpania biletów z pierwszej puli. Artur Rojek podsumował na swoim facebookowym profilu zeszłoroczną edycję OFF-u i zapowiedział kolejną, pisząc: z całym szacunkiem i dla innych festiwali, ale na żadnym z nich nie będzie tak różnorodnie i z całego świata. Będziemy mieć propozycje dla fanów nowej muzyki i tradycji. Dla wyznawców noisu, szamańskich tańców. Szampańskie tańce to już niedługo. Szampańsko-szamańskie. Gospel, black metal, dzika psychodelia i technobity. Ja widzę cię w technobitach. Dla tych smutnych i radosnych, dla wariatów i dla mądrali. Dla wszystkich, którzy kochają dźwięki i dla ludzi. I ludzi, którzy te dźwięki kochają. Tak jest OFF. Panie Arturze, bardzo dziękujemy. Postaramy się być od 3 do 5 sierpnia w przyszłym roku. A na scenie festiwalu Progin Park w Warszawie, już druga edycja, zagrają, o tym już mówiliśmy, Sons of Apollo, Insan, ale gwiazdą główną ma być zespół Anathema, który ostatni album, zatytułowany The Optimist, został uznany za album roku podczas Progressive Music Awards. Progin Park w Warszawie 18 sierpnia, podobnie jak rok wcześniej w amfiteatrze w Parku Sowińskiego. Ładnie śpiewają i grają, tylko tu jest ważne pytanie od pana Pawła. Panowie, warto kupić żonie to nowe YouTube pod... Panie Pawle, wesprę się autorytetem niedźwiedzia i stelki i myślę, że tak. Pan się wsparłeś? Wsparłem się. Ty, wielki fan YouTube, liczyłem tutaj na jakąś taką kwiecistą recenzję. No przecież powiedziałem tak. Dziękuję. No to ja jeszcze powiem, że mówimy tu o koncertach, które się odbędą, ale także o koncertach, które się nie odbędą. Katatonia ogłosiła na swoim profilu facebookowym, że zawiesza działalność i odwołuje część zaplanowanych na przyszły rok koncertów, w tym niestety koncert w Polsce. Mieli zagrać, zdaje się, w Bolkowie na słynnym festiwalu. No ale na razie muszą trochę odpocząć. A skoro już o takiej przestrzennej muzyce dziś mówimy sporo, warto przypomnieć, że zbliża się kolejna rocznica śmierci Tomka Beksińskiego, który był legendarnym dziennikarzem muzycznym, wiele lat związanym z Trójką. Zmarł tragicznie 24 grudnia 1999 roku. Zadebiutował na antenie Trójki w 1982. Prowadził audycję z cyklu i Muzyczna Poczta OKF i Trójka pod Księżycem. No i właśnie ta ostatnia nadana w grudniu 1999 roku była jego pożegnaniem. A skoro o Tomku wspomnienie, to chyba tego zespołu zabraknąć nie mogło. Sisters of Mercy jest w zestawie do głosowania na top wszechczasów. Przypominamy Państwu, na stronie internetowej cały zestaw do głosowania. Możemy oddać 100 głosów. Jeszcze na do usłyszenia. Dzień dobry panu. Ja się pochwalę. Od mojej córki otrzymałem pod choinkę, ale nie mogę otworzyć, album Black Sabbath z ostatniego koncertu w Birmingham z lutego tego roku. Rewelacja. Nie mogę się doczekać. No, to jeszcze chwilę musi pan poczekać, ale cieszymy się pana radością. Dziękujemy bardzo. 227 trójek do usłyszenia. Mówimy Roma Leszczyńska, Michał Jakubik, Piotr Łodaj, Marcin Łukawski. Za 6 minut będzie 9. Bardzo sympatyczna gitara na koniec. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Saturnie raty z odroczonym terminem spłaty aż do 3 miesięcy i PlayStation 4 Pro 1 TB z dwiema grami za 1499 zł. RRSO na dzień 5 grudnia 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Saturn. Technologia tak ma. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą. Suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C. Takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo Gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o Gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Podatki 2018. Książka dziś z Dziennikiem Gazetą Prawną. Wyższy limit amortyzacji, wyższa kwota wolna od podatku, zmiany w opodatkowaniu najmu. Nowości w PIT, ryczałcie i innych podatkach. Książka Podatki 2018. Dziś z Dziennikiem Gazetą Prawną. Jutro rewolucja w rozliczeniach CIT i PIT. Ej, patrzcie! Mikołaj! Hej!